раптом з'явилася на підвіконні. Як листи твої назвати, що ніжно цілують мої долоні. Діамантами в небі щають, що люблю, мені шепочуть, ага, на світанку коди зникають. Всьому унікальність.